Kapitola 11. Xanadu. Klev byl v paláci orákula a hrál na platinovou flétnu. Dokonalá melodie rozechvívala celou budovu. Byla krásnější, než mohla být jakákoliv hmatatelná věc. Když dorazil Stile a jeho společnost, přestal. Mám pro tebe další věštbu, řekl mu. Podlehneš zradě pro své dobro ženě mladého zevnějšku, kteréž to důvěřuješ. Příliš pozdě. Merle mě zradila už před 3 hodinami. To Klefa ohromilo. Promiň. Pochopil jsem, že se to má seběhnout o pár hodin později. V orákulu asi přeskočilo kolečko. Pohlédl na Schén. Myslel jsem, že si protonské stvoření, řekl překvapeně. To jsem přitakala. A teď jsem i stvoření fáze, golem. Ukázala na sochu, kterou podpírala. Tohle je troll Trůl, který se obětoval, aby nás zachránil. Stile říká, že můžeš, že mohl bys dokázat, i zarazila se. Ale neuškodí to splývání rámců, když přestaneš hrát. Trošku. Je to dlouhý proces a na krátké přestávky ho udržuje setrvačnost. Jinak bych se ani nemohl nadechnout. V každém případě to, co slyšíte, není motiv pro překrývání, ale jen jeho část, cvičení v jedné tónině, které dosahuje až do nejvzdálenější nebeské klenby. Není to v jednom kuse, spíš se musí hrát s přestávkami. Klef se zamyslel nad sochou. Přejete si, abych trollovu duši poslal do nebe? Nikoliv, ještě ne, řekl Stile. Nemohl bys ho hudbou přivést zpět k životu? Klef se zamyšleně poškrábal na bradě. Obávám se, že ne, Stile. Je obrovský rozdíl mezi řízením dopravy, tedy směrováním duší do nebe a oživováním mrtvých. Můžu poslat duši zpátky do těla, ale toho samo o sobě nezmění z kamene na maso a kosti. Na to je třeba jiné magie. Snad je nějaké příhodné zaklínadlo v knize kouzel. Přinesli jste ji, kouzelná kniha. Zvolal Stile. Úplně jsem na ní zapomněl. Má ji Merle, řekla Schén. Dezaktivovala mě a teď je kniha pryč. Nezradila mě právě proto. Zeptal se Stile. Aby se dostala ke knize. Pochybuji, že o ní věděla. Mně o ní nic neříkala. Prostě jsem ji náhodou měla u sebe. Teď už ale jistě něco tuší. Má přístup k oponě na fázi. S těmi zaklínadly se může okamžitě stát adeptem. Musíme knihu dostat zpátky dřív, než to udělá. Pro spásu fáze stejně jako kvůli trollovi přitakala Schén. Určitě přijde na obchodní setkání občanů, zamračil se Stile ustaraně. Stejně mi na to nezbývá příliš času. Musím sebou hodit. Jeho naděje, že si zaklínadla z knihy prostuduje, ještě než dojde k lámání chleba na protonu, se rozplynuly. Mohl se připravovat jen teoreticky. Půjdu s tebou, řekla Schén. Ale nejdřív musíš sešikovat svá vojska, připomenul mu Klef. Čas se krátí. Ach ano. Má vojska. Vyburcoval jsem nejrůznější stvoření, všechna až na draky, harpie a gobliny jsou s námi. Už se orákulu konečně uráčilo a prozradí nám, jak přesně mám s vojsky naložit. Říká jen, že je musíš rozmístit jako do bitvy. Rozmístit kde? Proti komu? Klef zmateně pokrčil rameny. To nevím. To je neobyčejná pomoc. Víš ale, že se proroctví stejně vyplní, ať je pochopíme, nebo ne. Podívej, jestli zmeškám shromáždění, tak jsem na protonu skončil. Takhle na to mám sotva hodinu. Nemůže fáze počkat, alespoň dokud nedostanu zpátky kouzelnou knihu. Orákulum říká, že nejdříve musí být rozmístěna vojska. K čertu. Ulevil si Stile Neverle. Vyřiď tomu nevyspytatelnému stroji mé nejchladnější pozdravy. Udělám, co můžu. Pohlídám ti tvého kamenného trollího přítele. Bude tu v bezpečí, dokud se nevrátíš s knihou. Díky, odsekl Stile. Zahrál na harmoniku pár tónů, vzal Schén za ruku a přečaroval je na hnědé panství. Objevili se v hlavní přijímací síni. Holčička už na ně čekala. Ach, jsem tolik ráda, že jsi zpět. Modrý. Vykřikla. A ty také, paní robotko. Líbí se ti být golemem. Je to nádherné, paní adeptko, přisvědčila Schén. Dítěti úžasem poklesla brada. Pak se zahyhnělo. Soudím, že směla na mysli mne. Nikdo mne ještě nenazval paní, protože jsem jen holčička. To je víc, než já kdy byla, řekla Schén. Stile je musel přerušit. Měl jen málo času. Hnědá, jeden troll mne vyvedl ze žaláře, ale slunce ho změnilo v kámen. Dokázala bys oživit kámen? Ach, jistě, některý. Ale víš, že tím nezměním látku. Jestli ho nepřečaruješ v maso a kosti, bude ukrutně těžký a když do něho něco silně udeří, rozštípne se. Pracuji se dřevem, jelikož je silné a lehké a paní robotka již byla vytvarovaná, takže s ní bylo vše v pořádku. Ale kamenný troll, vím, v čem je problém. Myslím, že bych ho dokázal změnit ve dřevo, ale s masem si nejsem jistý. Snad s pomocí knihy kouzel, připomněla mu Schén. Jistě. Ta by to měla dokázat. Můžeš však přece udělat trola z ničeho, podotkla Schén. Udělat postavu, odít je masem, nechat hnědou adeptku, aby jí vdechla život a klev by pak do ní zahrál duši. Pokud ji budeme mít, odtušil Stile. To je jediná věc, kterou magie nemůže vytvořit. Já vím, řekla smutně. Mí golemové a vlci spravili všechny bytosti fáze, řekla hnědá. Všichni až na gobliny a příšery se připojili. Ale nyní nevědí, co mají učiniti. Moc rád bych jim to pověděl. Jsem obětí proroctví. Nevím, kam je mám poslat. No, snad bys měl honem něco vymyslet, podotkla hnědá. Vojáci se rozejdou, nedáš-li jim úkoly. Zdá se, že i orákulum je toho názoru, ačkoliv já mám sotva čas, abych. Což znamená, že si musíme pospíšit, řekla Schén. Pěkně mu to vracela. A já si myslel, že občané to mají jednoduché. Připravil si pár cestovních kouzel a byli pryč. První zastávka byla u vlkodlaků. Byl tu Kurelgire, ale smečka se stenčila o vlky a vlčice, kteří byli určeni jako doprovod dřevěných golemů. Kurelgire ihned přešel do lidské podoby, aby potřásl Stilovi pravicí. Avšak tato Fena tu neznám, řekl a díval se na Schén. Jedině, mohla by to být ona. Tohle je robotka golem Schén, má protonská snoubenka, řekl Stile. Poznal si ji správně. Hnědá adeptka ji oživila. Pak jí alespoň vyčaruj slušivý háv, řekl vlkodlak. Tak hrubě svůdná kůstka by tu neměla pobíhat nahá. Oblečení. Stile na Schén úplně zapomněl. Honem jí vyčaroval pěkné šaty a střevíce, jak se slušilo na paní z fáze. Ale já nemůžu nosit šaty. Namítla. Jsem otrok. Tady ne, ujistil ji Stile. V tomhle rámci se všichni lidé oblékají. Kriticky si ji prohlédl. V skutku ti padnou. Jsme připraveni, řekl Kurelgire horlivě. Ale kde to je? Proti komu máme bojovat? Nevím, přiznal Stile. Žádá to proroctví. Toť vše, vlkodlak si povzdechl. Proroctví jsou často obětí omylů. Doufal jsem, že tentokrát tomu bude jinak. Stile přikývl. Zvěrohlavcům je souzeno, že ztratí polovinu svého lidu. Bojím se, že nebudou sami. Předpokládám, že mnoho škody nadělají ostatní adepti a drancování jejich noh sledů. Ale ostatní stvoření fáze budou na tvé straně, jednorožci, elfové, ogři a tak dál. Shromáždi své vlky a buď připravený kdykoliv jednat. Víc mi není známo. Jsem jen tříska hnaná rozbouřeným mořem a dělám, co musím, aniž bych měl příliš na výběr podle své vůle. Schén se na tváři mihl vědoucí úsměv. Tomuhle robot dokázal velice dobře porozumět. Nepřítel tě jistě bude chtít odpravit, řekl vlk. Ti nepřátelští adepti se už pokoušeli. Doufám, že se budu pohybovat hbitě a v náhodných skocích a vyhnu se jim, dokud se nevrátím na proton. Bojím se o tebe, příteli. Mám pár volných vlků, kteří tě mohou střežit. Ne, raději cestuji nalehko. Jen buď se smečkou připravený, až tě budu potřebovat. Ovšem, budu a ostatní smečky také. Potřásli si rukama. Stile přečaroval sebe a Schén na další zastávku, k ogrům. Ti byli nepochybně připravení. Každé mohutné stvoření se ohánělo obrovským kyjem a zdálo se, že dokážou jediným úderem drtit kameny. Tohle byla opravdu působivá armáda. Na dohled byly možná 400 bojovníků. Tak rychle, jak to jen bylo možné, Stile vysvětlil ogřímu náčelníkovi, že chvíle, kdy bude třeba jednat, je na dohled. Ale nevíme přesně, kde oni potíže vypuknou, řekl. Jenže to bude příšerné, zuřivé, ukrutné a krvavé. Tupé ogří tváře se pomalu roztáhly do úsměvů. Do tohohle druhu zábavy byli celý žhaví. Stile věděl, že udeřil na správnou strunu. Jen pamatujte, varoval je, všechny sjednocené bytosti fáze budou na vaší straně, až na gobliny. Takže neútočte na elfy nebo obry či vlkodlaky. Zaúpěl vůdce. Ale bylo to řečeno jasně, žádné nepovolené krve prolití. Stile se přenesl k upírům, kde se poradil s přítelem Vodlevilem, který nebyl náčelník, ale kterému věřil. Hejno slíbilo, že bude ve střehu. A tak to šlo dál. Zastavil se u zvířecích hlav, sněžných přízraků, obrů, trollů a u malého lidu. Nechtěl jít do platinového panství, kde se obával pasti na stražené adepty a tak se setkal s gnomy z purpurových hor. Tenhle malý lid byl spřízněný z gobliny z Bílých hor, ale na rozdíl od nich se skřížil s elfy. Jako kdyby z nich mírnější podnebí udělalo příjemnější bytosti. Trpaslíci byli oškliví, ale ženy, trpaslice, byly roztomilé malé slečinky a každá nosila pěkný diamant. Samozřejmě vytvořili mnoho drahých kamenů a jejich výrobky byly ještě cennější než ty od lidu z Platinové hory. Ihned souhlasili, že rozšíří poselství mezi elfými kmeny. Tisíce malých válečníků budou čekat, až je povoláš, adepte. Jen zachraň fázi, na ničem jiném nesejde. Stile mohl jen doufat, že to dokáže. Nevíš, zda se v kraji elfů zdržuje některý z adeptů. Otázal se, když se chystal k odchodu. Bojím se léčky a je mi divné, že dosud žádná nepřišla. Nevíme o žádném a také naše věštecká kniha nepraví, že by ti zde cokoliv hrozilo, adepte, odvětil náčelník. Ale, neurazíš-li se, adepti jsou nevyspytatelní. Nevyspytatelní, to máš dozajista pravdu. Jistě hlídají modrou paní, poznamenala Schén. Ano. Přesto jí musím navštívit a uvědomit vůdčího hřebce. Pošli mě napřed, ať sklapnu past, nabídla. Stile váhal, ale ona trvala na svém. Protože měl na zřeteli nebezpečí a letící čas, nezbylo mu než souhlasit. Přečaroval ji na 2 minuty ke stádu a pak ji zase přenesl zpátky k trpaslíkům. Nezdá se, že by tam byly nějaké potíže, hlásila a zdálo se, že výlet jí spravil náladu. Je tam Belle, krásná jednorožci klisnička, a prosí, jestli by se nemohla připojit ke stádu. Nepřijali ji, ale zvažují to. Tvůj přítel Klip je úplně v transu. To by měl být. Uchvátila ho. Žádní adepti. Vůdčí hřebec si je jistý, že ne a že nablízku není žádná adeptská magie. Výborně. Stile je oba překouzlil ke stádu. Bylo to tak, jak mu Schén vylíčila. Všude byl klid a mír. Jednorožci se pásli ve volném kruhu na otevřeném úbočí kopce, Neisa se zdržovala uprostřed. Stile a Schén přistáli vedle kruhu, protože dovnitř magie nemohla proniknout. Můžu teď jít a pozdravit se s Neisou? Zeptala se Schén toužebně. Stile věděl, že se s Klisnou stotožňuje, protože obě byly jeho nejbližší přítelkyně, dokud nepoznal modrou paní. Zeptám se hřebce. Zeptal se a hřebec laskavě svolil. Schén je opustila a vešla do kruhu, Stile mezitím stručně vylíčil hřebci situaci. Nic víc nevím, uzavřel. Hádám, že adepti vytáhnou v plné síle, až se pokusím přepravit fázit, možná pošlou draky, aby proti mě zasáhli. Někdo bude muset příšery zastavit. Budeme tam, přikývl hřebec zachmuřeně. Modrá paní stála stranou, dokud nebyl Stile hotov s hřebcem. Pak k němu přistoupila a políbila ho. Tolik mne těší, že se opět shledávám s paní Schén, zašeptala. Bude ti na Protonu skvělou ženou. Nemělo smysl jí připomínat, že vše, po čem toužil, byla jen jedna žena, ať už kdekoliv. Ona to věděla. Přišli k ním Schén s Neisou. Rádi bychom si pohovořili s Belle, řekla Schén. Chceme vědět, zda skutečně byla vnadidlem pro Klipa, či jen použili její obrazu, aniž by o tom věděla. Možná je bez viny. Stila samotného to také zajímalo. Zbývalo pár minut. Tázavě se podíval na vůdčího hřebce. Ten zadul akord na souhlas a dovolil Neise, aby kvůli tomu poodešla z kruhu stáda, protože nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí. Můžu se jí otázat kouzlem, řekl Stile. Čas se krátí, ale tohle se mne také dotýká. Protože odlákání Klipa bylo součástí pasti. Díky němu se jednorožec stal rukojmím a jeho zavedlo do říše goblinů. Jestli je Belle skutečně pomahačka adeptů. Klip se k ním připojil. On měl na věci největší zájem ze všech. Belle nemohla být nikdy jeho, samozřejmě, kdyby se připojila ke stádu, obhospodařoval by ji vůdčí hřebec. Přesto si byl Stile jistý, že by raději věděl, že je nevinná a měl ji na blízku a v bezpečí. Všech 5, Stile, 2 ženy a 2 jednorožci, došlo k Belle. Stile si v duchu připravil vhodné kouzlo pravdomluvnosti. Za okamžik se ukáže, jestli je vinná nebo nevinná. Na jeho zjištění pravděpodobně záleželo, jestli ji stádo přijme. Belle se přestala pást a zvedla hlavu. Byl to určitě nejkrásnější jednorožec, jakého kdy Stile viděl. Srst měla temně purpurovou a ostrém slunečním světle jí hříva, oháňka, kopita a roh hrály duhovými barvami. Stile si vzpomínal, jak při tanci na jednorožcích hrách přecházela do podoby veliké kočky a modré volavky. Vydala rozkošný tázavý tón, podobný zacinkání zvonečků. Jsem modrý adept. Přicházím, abych. Belle se z ničeho honic oklepala, jako kdyby se chtěla osušit po plavení. Na všechny strany se rozlétly myriády kapiček. Klip a Neisa skočili mezi Stila a Klisnu a zachytili spršku. Schén a modrá paní ho objali, každá z jedné strany, aby se kolem něho rozprostřely jejich volné róby. No tak, já se nebojím pár kapek vody. Vykřikl a vyškubl se jim. Obě jeho společnice byly promočené a z šatů jim kapala voda. Modrá paní si ho prohlížela široce otevřenýma očima. Kdo pak jsi? Zeptala se. Znám-li tě, Schén se rozesmála. Což pak si zapomněla na svého manžela, paní? O tom pochybuji, ale zdálo se, že modrá paní je doopravdy zmatená. Neznám toho muže. Tebe také neznám. Co tu dělám uprostřed těchto podivných zvířat? Teď si stile všiml, že Klip a Neisa vypadali podobně oblouzněně. Couvali od Belle a od ostatních, jako by se setkali s cizinci. Myslím, že ztratili paměť, řekla Schén. Neřekla bych, že si dělají legraci. Léthé. Vykřikl stile. Voda z Léthé, Belle v ní byla namočená. Myslela jsem, že to je jed, řekla Schén. Mě se dotknout nemůže, samozřejmě, ale myslím, že tví přátelé na tebe právě ztratili vzpomínky. Hned je zase dostanou zpátky. Zvolal stile. Trochu se pod ním podlamovala kolena z toho, že unikl tak těsně. Každý se chytil až na něj. Snažil se z mozku vytlouct správné protikouzlo. Léthé byl jeden z hadových pramenů, v mytologii, jak se jen jmenoval její protiklad, řeka paměti. Každá magie měla svou protimagii, mnemosyné, to bylo ono. Kdyby ho smočila voda z Léthé, nikdy by si na tenhle kousek bájesloví nevzpomněl. Vlastně to byla smrtonosně elegantní past. Voda byla neškodná, takže nezbudila podezření jednorožců. Voda z Léthé byla pro fázi přirozená, takže nezaváněla adeptskými čáry. Stile by, kdyby ho zasáhla, neutrpěl tělesnou újmu a v zapomnění by ho nesužovala žádná duševní muka. Proto past ušla pozornosti orákula, které dávalo pozor na mnohem dramatičtější ohrožení života. Zachránila ho jen okamžitá reakce jeho společníků. Protože oni by mu paměť vrátit nedokázali, kdyby se chytil, nebyli adepti. On jediný musel být uchráněn.